zmieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już jutro o 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. Banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy obwodów donieckiego i ługańskiego decydują w pseudoreferendum, czy chcą należeć do Ukrainy, czy do Rosji. Kościół będzie nadal mówił o moralności. I nikt nie ma prawa go uciszać. Zapowiadał podczas uroczystości na Skałce kardynał Nycz. W tym serwisie też o problemie nieprzyjemnych zapachów w komunikacji miejskiej. Ale zaczynamy od najnowszej informacji z Ukrainy. Nie żyje naczelnik milicji w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, porwany dwa dni temu przez prorosyjskich separatystów, podaje ukraiński portal Ostro.org. Powołując się na organa ścigania, pisze, że Waleria Androszczuka znaleziono powieszonego w pobliżu lotniska. W tym portowym mieście doszło w piątek, czyli w obchodzony w Rosji na wschodzie Ukrainy Dzień Zwycięstwa, do gwałtownych zamieszek i potyczek ukraińskiej armii z prorosyjskimi bojówkarzami. Według ukraińskiego MSW w czasie walk zginęło co najmniej 20 terrorystów. Waleria Androszczuka porwali nieznani sprawcy. Świadkowie zdarzenia opowiadają, że mężczyznę pobito, a następnie wrzucono do bagażnika samochodu i wywieziono w nieznanym kierunku. Pytanie jest jedno, czy popierasz akt niepodległości Donieckiej albo Ługańskiej Republiki Ludowej? Mieszkańcy tych dwóch obwodów uczestniczą w referendum, którego nie uznaje nikt poza jego organizatorami. Głosować można po parę razy, nie tylko za siebie, ale jak mówi się na Ukrainie, za sąsiada i jego żonę. Wystarczy tylko pokazać ich dowody osobiste. Dziennikarz portalu Nowosti Donbasa zagłosował tak w czterech różnych punktach wyborczych. Karty do głosowania nie są w ogóle zabezpieczone. Można je wydrukować w domu, na drukarce komputerowej czy odbić na ksero. Punktów, gdzie można oddać głos, jest bardzo mało, ponieważ nie wszędzie dyrektorzy szkół zgodzili się na udostępnienie pomieszczeń. Na półmilionowy Mariupol są tylko cztery. Separatyści mogą to wykorzystać jednak z korzyścią dla siebie. Przed lokalami ustawiają się kolejki, co tworzy złudzenie, że Ukraińcy na wschodzie masowo głosują. Oponenci prorosyjskich terrorystów organizują dziś inne referenda. W Doniecku pojawiły się także namioty, gdzie można wyrazić poparcie dla idei dołączenia miasta do Wielkiej Brytanii, gdyż było ono założone w XIX wieku przez walijskiego przedsiębiorcę Johna Hughesa. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Nikt nie ma prawa uciszać kościoła, mówił kardynał Kazimierz Nycz w czasie uroczystości ku czci świętego Stanisława w Krakowie. Podczas mszy w klasztorze ojców Paulinów na Skałce metropolita warszawski zwracał uwagę na to, że współczesny świat domaga się od kościoła milczenia w sprawach moralnych i zabrania głoszenia Ewangelii w sferze publicznej. Wtedy natomiast, gdy kościół głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, chce to czynić nie tylko w życiu prywatnym, ale też w przestrzeni publicznej, wówczas niektórzy zaczynają mieć poważne wątpliwości i znajdują takich, którzy ich popierają. Kościół będzie to czynił i nikt nie ma prawa go uciszać ani zachęcać do przemilczania. Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi, podkreślał kardynał Nycz. Będzie więcej dróg rowerowych wzdłuż rzek, będą też rowerowe trasy turystyczne na wałach przeciwpowodziowych. Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę, która to umożliwia. Podpis złożył w Bielsku Białej, dokładnie na mostku nad rzeką Białą w centrum miasta, skąd ruszył rodzinny rajd rowerowy. Bronisław Komorowski przekonywał przy tej okazji, że to dobra ustawa. Na rzecz zwiększenia dostępności szlaków rowerowych, na rzecz także poprawy ich jakości. W sposób szczególny cieszy prezydenta deklaracja samorządów. Jest wspólny zamysł, aby taka ścieżka rowerowa po wale przeciwpowodziowym nadwiślańskim połączyła praktycznie całą Polskę, bo od Wisły aż do Gdańska. I zmieniamy temat. Kolejne polskie miasta wprowadzają zakazy korzystania z komunikacji miejskiej dla osób, które, delikatnie rzecz ujmując, nieprzyjemnie pachną. Pojawiają się jednak głosy, że wyrzucanie z komunikacji bezdomnych ludzi jest nieetyczne. Tą sprawą zajęła się Ksenia Maćczak. Przystanek Kocław. Choć problem nieprzyjemnych zapachów w komunikacji miejskiej nie jest nowy, jak przyznaje rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Igor Krajnow. On, wiadomo, się nasila w okresie letnim. Pasażerowie stają się bardziej wyczuleni na tym punkcie. I w konsekwencji pytają, dlaczego to oni mają wysiadać z autobusu czy tramwaju, kiedy płacą za bilet. Myślę, że to jest naprawdę spory problem, dlatego że naprawdę nie da się później usiąść w tych samych miejscach, w których oni siedzą. Iwan Krajnow przyznaje, że kierowca może niechcianego pasażera kulturalnie wyprosić, bo upoważnia go do tego regulamin. Do przewozu mogą zostać niedopuszczone osoby, które budzą odrazę wśród pozostałych pasażerów. Ale lekarz internista Joanna Jaruszuk-Różycka mówi, że to nieetyczne. Wielokrotnie spotykam się z podobnym problemem w gabinecie lekarskim. Dlatego dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podsumowuje, że jeśli wyrzucenie bezdomnego z autobusu miałoby się skończyć jakimiś dalej idącymi skutkami śmierci czy zachorowania, no to oczywiście to nie powinno tak być. Tyle, że pytanie, gdzie bezdomni mogą się umyć, wciąż pozostaje otwarte. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Nadal sporo przelotnych opadów w całym kraju, ale najwięcej na południowym wschodzie, z kolei na północnym wschodzie zagrzmi. Na termometrach przeważnie 17-19 stopni. W nocy bez deszczu tylko na zachodzie i od 6 do 10 stopni, a jutro nadal dużo chmur, opadów i burz, zwłaszcza na wschodzie, a do tego chłodniej 14-16 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Aha, na to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w trzy dni. Tak, drogie panie. Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Program Trzeci Polskiego Radia i Marcin Kedryński zapraszają 16 maja o godzinie 20 do sali kongresowej na jedyny w Warszawie koncert Żero. Gwiazdy Siesta Festival 2013. Kup bilety już teraz. Media Patroni, Wirtualna Polska i Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia 16 maja o godzinie 20 w sali kongresowej na jedynym w Warszawie koncercie Żero. Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. Dziś z Kinoteki. W całości do 15, a w studiu przy Myśliwieckiej Elżbieta Malinowska. Tuż obok mnie Romuald Wrzodak. Zaczynamy. I od razu przywitam może pierwszego gościa, Artur Liphart. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czyli szef festiwalu Planet Plus Doc. Tyle się dzieje. Wczoraj byłeś w Radiowym Domu Kultury, dzisiaj w Trójkowo Filmowo, ale wciąż jest o czym rozmawiać. I zaczynamy od muzycznego wspomnienia dnia wczorajszego. W Trójce o tej mniej więcej porze był Michel Gondry, ale Michel Gondry też miał wczoraj bardzo długi wykład mistrzowski. Tak, ten wykład dotyczył jakby jeszcze jednej twarzy naszego gościa, ponieważ Michel Gondry oprócz tworzenia fantastycznych filmów fabularnych, dokumentalnych, zajmuje się od ponad 20 lat również wideoklipami dla największych gwiazd muzyki pop i rocka. No i między innymi dla Björk, stąd właśnie Björk na początku trójkowo-filmowo. Teledysk do tej właśnie piosenki wczoraj widzieliśmy w Kinotece na dużym ekranie. Posłuchajmy. Między innymi utwór wyśpiewała wczoraj w Kinotece Björk, no nie osobiście, no nie niestety, osobiście. Ale osobiście duchem prezentował, tak, prezentował ten wśród wielu innych teledysków, Michel Gondry. Ten reżyser był bardzo krótko w Warszawie, to była bardzo krótka wizyta. Jak wspomniałem, był wczoraj gościem Radiowego Domu Kultury, ale później odbył, chyba się nie spodziewałeś, Arturze, Artur Liebhardt, przypomnę, ze mną szef festiwalu, nie spodziewałeś się, że ten wykład mistrzowski przeciągnie się tak długo. No właśnie, o godzinę dłużej Michel Gondry właściwie zaczęło się o 12, a skończyło około 15. Tak, no tak naprawdę w planie miało być półtorej godziny, w zasadzie jeszcze raz tyle wykład trwał, także to duża zasługa zarówno zainteresowanych, jak i samego twórcy. Duże przeżycie, dużo pytań, mało tego, ja zauważyłem, nawet nie chcę powiedzieć na widowni, bo tam nie można było nogi już wstawić, sam się ledwo gdzieś tam wcisnąłem na kawałek podłogi, ale zauważyłem dużo znajomych twarzy. Tak naprawdę chyba połowa publiczności to byli dobrze mi znani młodzi filmowcy. No tak, no bo spotkanie z takim twórcą jak Gondry, który ma własny taki bardzo autorski sposób na tworzenie fabuł, na łączenie je z animacjami i do tego jeszcze od 20 lat jest czołowym twórcą sztuki wideo. Wideoklipu. No, to jest szansa po prostu na wymianę doświadczeń z kimś, kto na pewno jest jednym z prawdziwych mistrzów. Oczywiście, poza tym to jest na pewno twórca kultowy dla wielu kinomanów ze względu na fabuły, które zrobił, filmy doskonale znane. Tutaj na festiwalu, na Planet Plus Doc mogliśmy zobaczyć jego inne oblicze. Tak, no poznajemy właśnie twarz dokumentalisty naszego gościa, pokazujemy jego trzy filmy pełnometrażowe, w tym najnowszy, czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy. Od razu przypomnę, że 13 maja we wtorek o godzinie 19 mamy taki specjalny pokaz tego filmu. Ten pokaz zacznie się o tej samej godzinie w Warszawie i we Wrocławiu. A to z tego powodu, iż tuż po nim będziemy łączyć się przez Skype z samym profesorem Noamem Chomskim. Kiedy, przypomnij? We wtorek 13 maja. Zapraszamy. Może tyle dzisiaj o Michelu Gondrym. Gościł w Trójce wczoraj, ale będzie gościł jeszcze za tydzień w Trójkowo Filmowo. Ja zarejestrowałem fragmenty chociaż tego wykładu mistrzowskiego, więc myślę, że jak za tydzień w tym samym miejscu będziemy już podsumowywać festiwal, kiedy będziemy znali już laureatów, to i Michel Gondry w Trójkowo Filmowo się pojawi. Ale myślę, że musimy koniecznie odnieść się do jeszcze jednego reżysera związanego z festiwalem i bardzo ważnego twórcy filmu dokumentalnego, o którym też pięknie wspomniałeś, otwierając festiwal. Michel Glagower. Tak, Michel Glagower już nie przyjedzie do nas na festiwal. Pod koniec kwietnia umarł w czasie kręcenia swojego nowego filmu w Liberii i właśnie na oficjalnym otwarciu festiwalu przed jego częścią główną zaprezentowaliśmy publiczności 30-minutowy film Glagowera. Trójwymiarowy, absolutnie niezwykły. W technologii 3D właśnie, który jest taką częścią większego projektu filmowego, który pokazujemy w normalnym programie naszego tegorocznego festiwalu, a mianowicie Świątynię Kultury. Ta część, którą stworzył Glagower, jest poświęcona bibliotece publicznej w Sankt Petersburgu, no i oddaje jej naturę, oddaje to miejsce w sposób zupełnie niezwykły. Przypomnę, że każdy z tych wybranych budynków, a może warto wspomnieć, że innymi twórcami, którzy prezentują swoje świątynie kultury, jest między innymi Wim Wenders czy Robert Redford. Bo to taki większy filmowy projekt. Tak, no i Glagower znalazł ciekawy właśnie pomysł, jak ten budynek i jak jego położenie społeczne, w jaki sposób ludzie go w Petersburgu używają, znalazł. Wydaje nam się, że te fragmenty prozy czy Dostojewskiego, czy Gogola w świetny sposób wprowadzają nas w klimat tego bardzo, bardzo tajemniczego miejsca. Kiedy będzie można zobaczyć całość? Całość świątynię kultury podzieliliśmy na dwie części i będą one kilkakrotnie pokazywane w trakcie festiwalu. Zapraszamy, to kolejne zaproszenie. Jak już wspomnieliśmy o otwarciu festiwalu, to myślę, że na moment musimy odnieść się do tych niezwykłych wspomnień związanych z miarą wszechrzeczy, bo to taki jest właśnie tytuł. W Warszawie to specjalne, w tym specjalnym wydarzeniu mogliśmy uczestniczyć w czwartek wieczorem, a widzowie wrocławscy dzień później. Tak, no miara wszechrzeczy, znaczy miarą wszechrzeczy jest człowiek i dlatego ten projekt już nawet z samego tytułu jest nam szczególnie bliski. Sam Green jest filmowcem, który od kilku lat Oscarowym do tego, tak, do nominowany był do Oscara za swój film The Weather Underground. Był z nami osobiście. I był z nami właśnie osobiście i przywiózł również zespół The Quavers z Nowego Jorku, w którym między innymi gra legendarny założyciel zespołu Fugazi, Brendan Canty. I tu trzeba powiedzieć, że miara wszechrzeczy to właściwie wydarzenie, bo nie można powiedzieć, że to film, to nie jest film, bo to za absolutnie mało. Nie można powiedzieć, że happening, nie można powiedzieć, że monolog wewnętrzny reżysera, że świetna muzyka. To wszystko razem i jeszcze więcej, w dodatku unikat. Unikat przeniesiony z festiwalu Sundance, tak? Tak, no to jest taki nowy sposób na film dokumentalny wyproponowany przez sama Greena, taki właśnie sposób na faktyczne, prawdziwe przeżycie filmu i kontaktu z twórcą. Tak zwany film dokumentalny na żywo. Tak, ponieważ sam reżyser w sposób taki parateatralny, można powiedzieć, jest narratorem tego projektu. Na dużym ekranie widzimy film, widzimy zdjęcia, które są pokazywane nam w sposób kontrolowany przez narratora. No i do tego mamy bardzo interesującą ścieżkę dźwiękową i to właśnie w sumie tworzy ciekawe przeżycie właśnie filmowo-teatralne. Nie przypadkiem wróciłem do tego, chociaż jak mówimy, to jest unikatowe przeżycie, unikatowe wydarzenie. To się mogło zdarzyć raz i zdarzyło się raz w Warszawie i we Wrocławiu. Już się nie powtórzy, tak, ale jest. Czy sądzisz, że to jest może jakaś przyszłość też filmu dokumentalnego, jakaś nowa perspektywa dla twórców kina dokumentalnego? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy sposób powrotu do takich korzeni opowiadania w ogóle jako takiego, tworzenia narracji i kontaktu z publicznością. Obojętnie, czy jesteśmy w kinie, czy jesteśmy na rynku w małym mieście, jest to taki bardzo, bardzo stary sposób jakby przyjścia do widowni i opowiedzenia jej historii. No ale tak, z własnymi emocjami, prawda? No to właśnie, jest bardzo ważne. Uczestniczymy w tym. Tak, i do tego jeszcze sposób, w jaki sam Green opowiada nam o tym, też nie jest przypadkowy. Ja nie mogłem uwierzyć w to, że on to mówi wszystko z głowy, że on nie czyta tekstu, bo to było bardzo przecież zsynchronizowane z obrazem, tak, że on nie czyta, że to nie jest tekst przygotowany, on po prostu to mówi. Tak, no to na pewno wymagało wielu prób, ale to jest też wejście w taki, no, w taką płynność, w taką właśnie swoją, w taką swoją własną opowieść. No i to jest też część tego, można powiedzieć, całego spektaklu, czym ten projekt Miara Wszechrzeczy jest. No właśnie, a teraz myślę, że na moment odejdziemy od festiwalu Planet Plus Doc, bo okazuje się, że nawet szef festiwalu musi na parę godzin chociaż swój festiwal zostawić, by pojawić się na innym, ale powód był bardzo, myślę, dla ciebie miły i to od razu zapowiedź premiery kinowej, która będzie miała miejsce już po festiwalu Planet Plus Doc. Okazało się, że oto nagle wczoraj musiałeś pojechać do Krakowa. No właśnie, dostaliśmy dobrą nowinę z festiwalu Off Plus Camera, ponieważ okazało się, że nasz film, który wprowadzamy do kin 6 czerwca pod tytułem Wilgotne Miejsca, otrzymał tę najważniejszą nagrodę, tak naprawdę nagrodę publiczności. I dlatego musiałem się szybko zebrać i pojechać, aby tę nagrodę odebrać. Bardzo się cieszę, bo... To świetna rekomendacja dla tej twojej czerwcowej premiery, Wilgotne Miejsca. Tak jest, właśnie. A jeszcze było wyróżnienie dla aktorki, tak? No i to mnie też szczególnie właśnie cieszy, że jury międzynarodowe, któremu przewodził Jerzy Sztur, właśnie wyróżniło też Karle Jury, odtwórczynię głównej roli, zresztą bardzo brawurowo i odważnie ta rola została zagrana, co właśnie podkreślił w uzasadnieniu tak. Jerzy Sztur, przyznając Karli Jury wyróżnienie specjalne. To ja też szybko dodam, że główną nagrodę festiwalu odebrał w Krakowie film Eastern Boys i to też dobra wiadomość, bo ten film będziemy, ten francuski film będziemy mogli zobaczyć na naszych ekranach nawet nieco wcześniej niż Wilgotne Miejsca, bo 30 maja już w naszych kinach. No i ważny konkurs polski, gdzie znowu, który to już raz, główną nagrodę właśnie przyznaną wyłącznie przez jurorów zagranicznych otrzymał film Ida Pawła Pawlikowskiego, to Grand Prix, a wyróżnienie Papusza Krzysztofa Krause i Annę Kaskrause. No i w tym roku po raz pierwszy wręczono nagrody dla aktorów. Otrzymali je Dorota Kolak za film Chce się żyć, za kreację w tym filmie, oraz Mateusz Banasiuk za Płynące wieżowce. Ale już wracamy do Planet Plus Doc. Myślę, że najlepiej zapowiesz mojego następnego gościa, bo już za kilka minut porozmawiamy o niezwykłym filmie, który tutaj na Planet Plus Doc pojawia się w konkursie głównym, tym najważniejszym, o Nagrodę Millennium. Tak, film Elizy Kubarskiej, Bajao, Duchy z morza, to rzeczywiście film niezwykły. Jak dwa lata temu Eliza mi opowiadała, że jest, no, że jest w trakcie, że w zasadzie zaczęła obserwować swojego bohatera, to bardzo się tym projektem jeszcze wtedy filmowym zainteresowałem. Jest to piękna opowieść, taka można powiedzieć wielowymiarowa, zarówno o człowieku, o wyjątkowości, o odchodzeniu pewnych całych, można powiedzieć, grup społecznych i kulturowych, które odchodzą no, bez fleszy, prawda, bez krzyku mediów. Na razie brzmi to enigmatycznie, ale tak, tu postawmy tak, właśnie chcę, kropkę, żeby autorka, Eliza to po prostu jakoś rozwinęła. Sama o tym wszystkim opowie. Dodajmy tylko, że to nie była premiera światowa na festiwalu, ale na pewno wczoraj miała miejsce w Kinotece premiera polska i nie ostatni pokaz tego filmu na festiwalu. Oczywiście. Eliza przyjechała do nas prawie prosto z Toronto, gdzie na największym festiwalu filmów dokumentalnych w obu Amerykach Hot Dogs otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie głównym. Już gratulujemy i już nie możemy się doczekać spotkania z autorką. Eliza Kubarska w Trójkowo Filmowo za kilka minut. Myślę, że dobrze w temat filmu wprowadzi nas, no nie jest to piosenka wprawdzie Filipin, Borneo albo Indonezji, ale z Australii, to już nie tak daleko, i o duchach posłuchajmy. Dziękuję bardzo, Artur Liebhardt. Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa na festiwal. A festiwal jeszcze do niedzieli. Strip called love, lost my mind in streets of neon. Now I'm coming, I'm back. Huh. Help me up, move right, left foot forward. Oh, we've had a merry old time, but merry old times don't count for nothing. Cocaine song and women and wine, memories blood and I make me shudder. Bed in the morning, 8:45. Couple of days to get my head off. Now coming on back. Huh. Help me up, move right, left foot forward to go. shiniest stars won't shine forever. Take your soul and you can go far. If you don't fall from grace or favor, gold awaits all those who star. You can take now and I'll take never. Now I'm coming on back. Help me up, move right, left foot forward. And very old men, they dream of summers spent with foes in faraway clans, while hometown crowds sing hymns of courage. Ran amok in a strip called love, lost my mind in streets of neon. Now I'm coming on home. Help me up, move right, left foot forward. Trójkowa filmowo dzisiaj w całości z kinoteki z festiwalu Planet Plus Doc. Mam nadzieję, wywołaliśmy duchy gdzieś z Polinezji, ale niestety w świecie realnym jest troszeczkę gorzej. Zapowiadałem Elizę Kubarską, tak to bywa na festiwalu, obowiązków tutaj dużo. Mam ciągle nadzieję, że za kilka minut spotkamy się z autorką przepięknego filmu Bajao, Duchy z Morza, ale jeszcze nie teraz. To może o tym, co wydarzyło się na festiwalu, a co dzieje się właśnie teraz we Wrocławiu, bo pamiętajmy o tym, że festiwal Planet Plus Doc odbywa się w tych dwóch miastach. Zachwycił mnie film Rafaela Lewandowskiego, Minkowski Saga. Reżysera znamy, łączy w swojej twórczości wyraźnie wątki polsko-francuskie, bo też większość swojego życia spędził we Francji. Na pewno pamiętamy go z fabuły Kret, a oto właśnie na festiwalu Planet Plus Doc miała miejsce światowa premiera jego najnowszego filmu dokumentalnego. W tej chwili Rafael Lewandowski prezentuje swój film właśnie dziś i jutro publiczności wrocławskiej. Powróci jeszcze do nas, do Warszawy, by pokazać po raz kolejny swój dokument, ale przypomnijmy, co powiedział o filmie Minkowski Saga. Film startuje w tym roku w konkursie Nos Chopina i trzeba powiedzieć, że chociaż pozornie jego głównym bohaterem jest słynny francuski dyrygent polskiego pochodzenia Marc Minkowski, to jest to nie tylko opowieść o nim, nie tylko opowieść o jego rodzinie, ale także opowieść o Warszawie. A raczej o tej Warszawie, której już nie ma. Tej przedwojennej, znanej i zapamiętanej właściwie tylko już ze starych fotografii. W trójkowo filmowo Rafael Lewandowski. Film, nad którym bardzo długo pracowałem, ponieważ od Kreta chyba minęło już 4 lata, coś takiego. 4 lata, był 2010 rok. Tak, film Minkowski Saga, dokument pełnometrażowy. To nie jest pana pierwsze doświadczenie, to właściwie powrót do filmu dokumentalnego. Tak, bo tak naprawdę zacząłem od filmu dokumentalnego. No oczywiście wcześniej zrobiłem fabularne takie krótkometrażowe filmy, były bardziej takie etiudy szkolne, ponieważ moja pierwsza szkoła filmowa to była La Fémis, francuska szkoła filmowa i zawsze mówię, że dokument stał się moją drugą szkołą filmową. Ja jestem tutaj cały czas, mieszkam w Warszawie. Czyli wrócił pan. Tak, tak, wróciłem właśnie. Miasto urodzenia na przykład taty mojego i syna. Miasto urodzenia no większości tej rodziny, o której jest mowa w filmie Minkowski Saga, ponieważ rodzina minkowska była bardzo mocno tutaj przed wojną obecna.

about you? Why don't you take it easy on me? Take it easy, yo. Take it easy on me. Come on. Trójkowa filmowa skina, taki z festiwalu Planet Plus Doc. Wciąż czekamy na Elizę Kubarską i ciągle mam nadzieję, że przed 15 pojawi się jeszcze w audycji, no bo myślę, że nie sposób nie powiedzieć o tak niezwykłym filmie jak Baczao Duchy z Morza. Wczoraj miał ten film swoją warszawską premierę, a ze mną jeszcze jedna osoba z grona organizatorów festiwalu, Weronika Adamowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I ciebie, Weroniko, poprosiłbym o rzut oka na program, na to, co dzieje się dziś, jutro, pojutrze, w najbliższych dniach, godzinach, czyli o taki krótki przewodnik po najciekawszych, najważniejszych wydarzeniach festiwalu, czego na pewno nie powinniśmy przeoczyć. To zaczynamy od dzisiaj, od niedzieli? Zacznijmy może od dzisiaj, tak. Dzisiaj szczególnie polecałabym film wyjątkowy, którego bohaterka jest z nami w Warszawie. Ala Basatnych, bohaterka filmu Chicago Girl, Facebookowa rewolucja. To głośno już o tym filmie. Tak, no bo historia jest... życie pisze naprawdę niesamowite scenariusze, ale w ten trudno uwierzyć. I gdyby to nie był dokument, a fabuła, myślę, że niewielu by było w stanie uwierzyć w tę historię. 20-letnia... Czyli będzie okazja spotkać się z bohaterką tym razem, tak, filmu, a nie autorem. Autorem. Myślę, że to jest ciekawsze o tyle, o ile Ala jest osobą, która w bardzo dużym, szybkim, telegraficznym skrócie kieruje rewolucją w Syrii przez Facebooka i inne media społecznościowe. Pozwala się na miejscu Syryjczykom połączyć, zorganizować. Ona sama mieszka co prawda w Chicago, ale ma korzenie syryjskie i rodzina wyjechała dawno temu z Syrii, uciekła do Stanów. Czyli to jest to zjawisko, które już obserwowaliśmy w ostatnich latach przy tak zwanej wiośnie arabskiej, prawda? Że tak, to Facebook, portale społecznościowe, dokładnie, również inne, pozwalały się ludziom organizować. Dokładnie, już rzeczywiście pokazywaliśmy filmy, które o tym opowiadały i to jest dosyć powszechne zjawisko. Dzisiaj zresztą na festiwalu mamy całą sekcję Buntuję się, więc jestem, w której pokazujemy między innymi Rewolucja Non-Stop. Tam opowiadają eksperci, między innymi eksperci, nie tylko właśnie członkinie FEMEN-u, Occupy Wall Street, takich pokojowych ruchów walczenia z różnymi reżimami, totalitaryzmami, ale też tak systemami. Właśnie jak z wykorzystaniem takich pokojowych metod, właśnie między innymi mediów społecznościowych, walczyć z zastanym systemem, z tą opresyjną rzeczywistością. Idea wolności jest bez wątpienia, dokładnie, ważna na tym festiwalu. To dzisiaj. To dzisiaj i debata po tym filmie, także tutaj serdecznie zapraszamy. I myślę, że ten klucz debatowy jest bardzo fajny, bo codziennie coś można znaleźć. Jutro po filmie w rolach głównych Białoruscy Wichrzyciele o wolnym białoruskim teatrze, również debata o granicach wolności, o tym, co się dzieje obecnie właśnie między innymi na Ukrainie, ale też w krajach, które bezpośrednio ta sytuacja dotyka. Także to w najbliższych dniach, ale też oczywiście mamy inne wydarzenia, które przygotowaliśmy dla widzów. We wtorek szczególnie bym poleciła rozmowę z jednym z największych żyjących myślicieli na Noamem Chomskim po filmie Czy Noam Chomski jest wysoki czy szczęśliwy, Michela Gondry'ego. Tutaj wprawdzie Noam Chomski nie przyjedzie do Warszawy, ale udało nam się zorganizować rozmowę na Skype'ie z nim, także widzowie będą mogli zobaczyć w czasie rzeczywistym zarówno Noama, a jak i zadać mu pytania. No tak, to ważne wydarzenie. Zapowiedział je już zresztą dzisiaj Artur Lipfart, to już na pewno wiemy, we wtorek warto sobie rezerwować czas, ale oczywiście festiwal to nie tylko filmy, to tak, również wiele imprez towarzyszących. Czy coś w najbliższych dniach warto poszukać w programie, może coś na tak zwany oddech? Na oddech kilka rzeczy. Oczywiście funkcjonuje scena muzyczna. Zapraszamy w środę w warszawskiej Kafe Kulturalne na koncert. Kafe Kulturalne tuż obok, w tak, Pałacu Kultury i Nauki. Dokładnie. To jest właściwie klub festiwalowy. Tak, w tym a czasie we Wrocławiu analogicznie mamy klub festiwalowy w Bułce z Masłem. Tam też codziennie odbywają się koncerty, a w Warszawie szczególnie zapraszam na dwa wydarzenia, które będą w nadchodzącym tygodniu. Koncert piątkowy bohaterów filmu Europa w 8 bitach. To jest koncert, który odbędzie się w piątek w Warszawie, a w sobotę we Wrocławiu. Natomiast to są ludzie, którzy tworzą na analogowych sprzętach elektronicznych typu Game Boye, Atari, stare komputery właśnie. Czyli taki old school. Old school, tak. Wracamy do starej szkoły. Natomiast w sobotę w Warszawie po... To świetnie, myślę, się też wpisuje w tę przestrzeń, tak, tak, której tutaj funkcjonujemy na festiwalu, czyli w Pałac Kultury. Tak, tutaj rzeczywiście mamy old school. Natomiast w sobotę po warszawskiej gali rozdanie nagród wyjątkowe wydarzenie. Podczas gali pokazujemy film Zappa wraca na Sycylię o Franku Zappie, ale trochę bez Zappy. Jest archiwalny Zappa, natomiast głównymi bohaterami jest jego rodzina, która w wyjątkowych okolicznościach połączyła się z reżyserem tego filmu, także widzimy na ekranie i Dweezila Zappę, i Gay Zappę, a po właśnie w naszym klubie festiwalowym warszawskim Kafe Kulturalne, koncert Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej imienia Igora Kręca, projekt, w którym gra m.in. Maciej Moret i Marcin Masecki, Olaf Deriglasow, zagrają utwory Franka Zappy. Mhm. A powiedz mi, bo dobrze wspomniałaś właśnie o finale festiwalu, laureatów poznamy w sobotę. Czy jest jeszcze szansa, czy jest szansa w niedzielę, bo to ostatni dzień festiwalu, na to, by zobaczyć te filmy nagrodzone? Czy przewidujecie taką możliwość? Na pewno pokażemy coś, co dostało jakąś nagrodę. Postaramy się tutaj, żeby widzowie mogli zobaczyć. Natomiast nie wszystkich laureatów poznamy w sobotę. Jednego laureata poznamy w niedzielę, a mianowicie laureata wrocławskiej edycji, no tak, który dostanie Grand Prix Dolnego Śląska, nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla filmu, najlepszego filmu startującego w konkursie głównym. Ale na pewno możesz potwierdzić, że filmy, które zwyciężą także w tegorocznej edycji festiwalu, i tak pojawią się później w kinach lub na płytach DVD, bo taka jest zasada. Taka jest polityka. I bardzo dobrze to nas cieszy. Dziękuję bardzo. Weronika Adamowska, to był krótki przewodnik po najbliższych wydarzeniach festiwalowych, a już za chwilę, jak widzę, jednak uda się spotkanie z autorką filmu Bacao, Duchy z Morza, Elizą Kubarską. My dear, it seems we're here again. So much for effort. Isn't it clear we're here again? Our thing right where we left it. A delusion is a flight, first class to nowhere. While a dream is a blueprint, a plane to go there, to go there. And I promise on all existence, if it breathes then it is a witness. We have unfinished business, you and I, and so my word is our My dear, it seems we're here again. Was there a glitch in my method? Isn't it clear we're here again? Let's get new GPSs. So next time you see this place, remember we were alone. We'll bring our children from home. That's right, oh yeah, I'm gonna go there. And I promise on all existence, if it breathes then it is our witness. We have unfinished business, you and I. And so my word is I'll cross those bridges with zero regard for limits. And this is you and I. Tylko filmowo z Kinoteki, ostatni już dzisiaj goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Udało się. Jest z nami Eliza Kubarska, autorka filmu Berdzia o duchy z morza, i jest z nami producentka tego filmu, Monika Bright. Bardzo mi miło, dzień dobry. A nie słyszymy pani Moniki już? Teraz słyszymy? Tak, o, dzień dobry. Jest pięknie. Ja już dzisiaj wywoływałem duchy, wprawdzie to raczej z Australii, no ale teraz o duchach z morza. Niezwykły film z wielu różnych powodów, ale zacznijmy od tego, bo przecież mam świadomość, że wczoraj miała miejsce polska premiera filmu, który panie wyprodukowały, który wyprodukowałyście już. Przeszliśmy na ty. Właśnie. Zacznijmy od tego, bo pewnie ta nazwa niewiele mówi słuchaczom Trójki, którzy filmu nie widzieli jeszcze. Bajao. Nomadowie z morza to też kategoria chyba trudna do wyobrażenia. No to dlatego chyba powinni przyjść zobaczyć. No właśnie, jeszcze będzie okazja nawet dzisiaj. Tak, dzisiaj i za tydzień w sobotę jeszcze raz będzie można zobaczyć film, także od razu serdecznie zapraszam w Kinotece Warszawskiej. No Bajao to taki lud właściwie, który mieszka na morzu. I można by tak powiedzieć, że charakteryzuje się tym, że ma no, niesamowite wręcz umiejętności podwodne. Powiedzielibyśmy nawet takie nieludzkie. No, ja bym ćwiczone bardzo takie, długo, prawda? Tak, tak. Ja ich nazywałam po prostu ludzie ryby, bo kiedy ich odkryłam, no tak odkryłam w cudzysłowie, bo odkryłam dla siebie, to po prostu nie mogłam wyjść z wrażenia, co ci ludzie robią. Jak długo na przykład mogą być pod wodą? Pod wodą, jak komfortowo powietrza. Się tam czują. Także zupełnie mnie to zafascynowało i pomyślałam właśnie, że to jest jakiś początek do tego, do ciekawie opowiedzianej historii. Skąd w ogóle zrodził się pomysł na ten film? Bo rozumiem, że to z pasji niekoniecznie filmowych. No te pasje są połączone oczywiście. Ja troszkę tam jeździłam po świecie. Troszkę? Mało powiedziane. No, dużo, zależy. Dużo. Z kim tam się porównywać oczywiście, no jakby to nie o to chodzi. Oczywiście mam różne pasje, jedną z tych pasji jest wspinaczka i ta wspinaczka mnie prowadziła po świecie i w taki też sposób dotarliśmy na Borneo. To był też moment, kiedy ja kończyłam swój poprzedni film, co się wydarzyło na wyspie Pam, i właściwie szukałam tematu na nową historię i znaleźliśmy się na Borneo i właśnie zobaczyliśmy ten lud Bajao i również takie miejsce, które właśnie, jest bardzo skonfliktowane. To jest Borneo, Filipiny, Indonezja, to jest ten tak, region. Tak, my skupiliśmy się głównie na okolicach Borneo, bo Bajao zamieszkują taki trójkątny koral triangle, to się mówi, czyli koralowy trójkąt, tak? To są takie niezwykłe morza właśnie, tak jak powiedziałeś. Malutkie wysepki. Borneo, Filipinami, Indonezją, maleńkie wysepki, bardzo przyjazne człowiekowi morze, niesamowite niesamowicie bogate w stworzenia podwodne jeszcze niegdyś. Teraz niestety jest coraz gorzej. No i tak mniej więcej ten pomysł ewoluował i w pewnym momencie zaprosiłam do współpracy właśnie... Pojawiła się Monika, tak? Monikę z Londynu, tak. Monikę Braid, tak. Producentkę. Tak, no to było już 3 lata temu prawie. Rzeczywiście poznałyśmy się z Elizą z okazji innego projektu, który wspólnie realizujemy. Natomiast Eliza pojawiła się w Londynie i opowiedziała mi właśnie o Bajao, o tych niezwykłych ludziach, którzy potrafią nurkować 5 minut pod wodą i robią niesamowite rzeczy. A co mnie osobiście zafascynowało w pomyśle, to pewnego rodzaju ironia tego miejsca, że jest to miejsce bardzo atrakcyjne dla turystów. Przyjeżdżają tam ludzie, którzy wydają ogromne ilości pieniędzy, żeby nauczyć się nurkować, tam trochę pobyć i kompletnie ignorują ludzi, którzy niemalże genetycznie potrafią to robić fantastycznie. Co zresztą widać w filmie też. Tak. Mhm. To jest, tak myślę, bardzo był trudny projekt. Jak długo ten film powstawał? W jakich warunkach? Przy tam są i niesamowite zdjęcia podwodne i to wszystko, co się dzieje już na powierzchni i też oczywiście sposób, tak wielka bliskość, sposób zbliżenia się do bohaterów jest absolutnie niesamowity. No oczywiście, z tego powodu, że to jest taki trochę koniec świata, aczkolwiek bez przesady, bo już tych końców świata jest coraz mniej niestety. To było to bardzo trudne, ale chyba jesteśmy już przyzwyczajone do tego, że praca nad filmem dokumentalnym trwa 3 do 4 lat. No niestety to prawda, to trwa bardzo długo w tej chwili. To jest związane ze wszystkim, również oczywiście z finansami, które bardzo, bardzo powoli spływają albo nie spływają wcale i wtedy właściwie to się toczy, bo ktoś ma wizję, ale ktoś drugi w tą wizję też wierzy. No tak, bo tak jak Eliza mówiła, ona była tam wcześniej, także co nieco zaobserwowała, sfilmowała. Czyli temat był zdokumentowany już, tak? Do pewnego stopnia, tak. Potem oczywiście realizacja wymagała wielu powrotów na Borneo, co oczywiście jest drogie. I tak naprawdę mogliśmy sobie pozwolić na wyjazd z pełną ekipą, z operatorem Piotrem Rosołowskim, z operatorem zdjęć podwodnych, Lizą Strochmajer i dźwiękowcem dopiero w tamtym roku tak naprawdę. No tak, dokładnie rok temu tam byliśmy. Ale bardzo mnie też ciekawi, jak doszło do tego spotkania z bohaterami filmu, bo bohaterami jest sam mężczyzna, dorosły, wujek 10-letniego, jeśli dobrze pamiętam, chłopca, prawda? Więc takie też zestawienie dosyć nietypowe. To jest przekazywanie pewnej wiedzy, pewnych umiejętności, pewnej magii też nawet. Ja bardzo chciałam, żeby to była taka historia uniwersalna. Ale udało ci się zbliżyć. No udało mi się zbliżyć, do tych bohaterów, jakich znalazłaś i skąd wiedziałeś, że to właśnie oni. To się zaczęło od tego, że to był jeden z pierwszych obrazków, który ja zobaczyłam tam na Borneo i od tego obrazka ja myślę, że to się wszystko zaczęło, bo będąc w jednej z pierwszych podróży, w pierwszej podróży, kiedy właśnie odkryliśmy to miejsce, zobaczyłam na środku morza małą łódeczkę i na tej małej łódeczce siedział taki mały chłopiec. I to było dla mnie przedziwne. Co to małe dziecko robi tam samo? Okazało się, że ono nie jest samo, tylko 20-30 metrów pod spodem jest jego ojciec, który uprawia bardzo trudną i niebezpieczną sztukę nurkowania. Compressor diving, tak to nazywamy, czyli to jest takie nurkowanie z kompresorem. Ci ludzie łamią wszelkie zasady, które panują w nurkowaniu, schodzą bardzo głęboko, na bardzo długo oddychając przez gumową rurkę, przez którą jest pompowane powietrze z bardzo prymitywnego silnika na tej łodzi. No i w ogóle zachowują się tam w taki sposób, że każdy nurek złapałby się za głowę i powiedział, ten człowiek nie ma prawa po przeżyć. Tym dniu już przeżyć, a on to robi powiedzmy, no nie wiem, 10 czy 20 lat. Jakby to był punkt wyjścia, a później już z Piotkiem Rosołowskim rozwijaliśmy tą historię z Moniką, żeby ona miała właśnie ten taki przekaz uniwersalny, żeby to nie była tylko historia o Bajao, nie tylko historia o ludzie, który znika, bo niestety takie są fakty, że prawdopodobnie za jakiś czas może tych Bajao już po prostu nie będzie. Są spychani przez tę współczesną cywilizację. Tak, no to jest niestety taka naturalna, coś, co się dzieje na świecie od dawna. To nie jest nic nowego, zrobiliśmy to już w Ameryce, w Australii. Teraz przychodzi może czas na tamte rejony, niestety. Dlatego to też było coś, co mnie bardzo motywowało do tego, żeby to pokazać. Ale też sposób samego filmowania. Chcieliśmy wrócić do takiej klasyki filmu dokumentalnego, do Flahertiego, takie kino obserwacyjne, i dać Badżao głos, żeby oni o sobie opowiedzieli. Znakomity film, wielkie przeżycie. Zapraszamy jeszcze na dzisiejszą projekcję. To dzisiaj o 21 w Kinotece, ale też będzie okazja jeszcze film zobaczyć w sobotę i również spotkać się z wami? No, jak najbardziej. Tak, będziemy w sobotę o 19 jest kolejna projekcja, będziemy po każdej projekcji, czyli dzisiaj i za tydzień w sobotę, a również jesteśmy we Wrocławiu i w Bydgoszczy w tygodniu. 14-15 to jest Wrocław, 16 Bydgoszcz. Tak, 16. Także zapraszamy. Zapraszamy. Badżao Duchy z Morza Elizy Kubarskiej, producentka filmu Monika Blight też była z nami. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Po wyróżnieniu na festiwalu w Toronto, teraz film w konkursie głównym o nagrodę Millennium. A kto będzie laureatem festiwalu Planet Plus Doc 11 edycji, dowiemy się tego wszystkiego w najbliższą sobotę. To wszystko dziś trójkowo-filmowo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ryszard Jaśmiński. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu.